To polecam, bo to dopiero pierwsza część tych wszystkich nagrań. Nazywa się Bitteschön Philophon. Azura. klimat sam wydaczny. No zawsze zbierałem te siódemki kiedyś, winylowy filofon. Fajnie, że to wychodzi teraz jakby zebrana całość, ale także w wersji zupełnie mi nieznanych. Przy okazji bardzo balangowa płyta. No teraz postać bardzo ważna dla czarnej sztuki w Ameryce, pani Sarah Webster Fabio, poetka, działaczka Black Art Movement, bardzo mocno zaangażowana w rozwijanie ruchu czarnej sztuki. Zmarła młodo, mając lat 51, zdaje się, pod koniec lat 70., pozostawiając po sobie mnóstwo tomików i sporo nagrań, w których recytowała swoje wiersze, wygłaszała swoje manifesty. No i posłuchajmy jednego z takich wystąpień, tytuł For Work It Out. Drum top. Moving rhythm. Slant slick rhymes, liberated minds, soaring spirits having visions filled with concrete images, earthy associations, street idiom combined to give us the metaphor of what it is to be black here in this time and space. Like our music, our response in melody, and rhythm, which is the ritual of our spirit, like our dance, which is the ritual of the body. Poetry is the ritual of the mind, soul. Work it out, gig away, Shindy, USA. Still behind the big sounds twanged from livid guitars, they moan and shout and jerk and twist and duck, like popcorn out of sight, eyes fastened to the tough beat. Tighten it up, hully gully a while, funky chicken then shotgun child. Like robots, bodies spastic as from deep within a new first surges, heads in concentric circles of satellite automation orbit. Shaking tail feathers, they cannot strut peacock proud, must contort on wailing proud mad stages. Break on down to the boogaloo, make like a penguin slopping too. They work it out, this thing they cannot name, not knowing if there is a proper stance. They publicly fidget in their dance to ease the terror of the unknown. Break down, children, break on down. Do the boogaloo. Make like a penguin, slop it too. Tighten it up, hully gully a while. Funky chicken, then shotgun child. No i to już takie pierwsze gadanie do pętli właściwie, bo tam jest cały czas to wszystko zapętlone. No, ja też będę gadał, jeżeli czas pozwoli na samym końcu. Wracam do składanki Filofon, bo ona fantastyczna jest. Tym razem takie utykające, bardzo afrykańskie reggae. Nie wiem, jak ta scena afrykańska muzyki reggae sobie dzisiaj radzi. Gdzieś tu słychać pewnie Alpha Blondy bardziej niż Boba Marley. Ibanez and his band, proszę bardzo, utwór Asembiara Amba, no przecież. Baby, make when your bottom, share a Asembiara Wamba. Asembiarawamba Makwechechi Make Kenya kwanche She Asembiarawamba Asembiarawambo Asembiarawamba Asembiarawamba Police we go my hand off my chip pretensi Police wa my hands up my chip pretensi Was a miracle on police station, match repentance. She sent in a while by you. Miracle baby, make on your bottom. She, I send you a wamba. I send you a wambo. I send you a wamba. I send you a wamba. Police who are my hands up, match repentance. Police who are good, my hands up, match repentance. What's the miracle of police station? Match your pretense. Share the same thing I want by you. Match your pretense. Match your pretense. Match your pretense. Mark a treachery. Make any apology. Share a semiara wamba. A semiara wamba. I send you a wamba, I send you a wamba, I send you a wamba, I send you a wamba, my friend, Master P, what's in me, yeah, I see, what my big story, Mogo Beji. So mama so tar kwati kwata sasi obiara ante masen police wa ma be hands up match repentance police wa go ma hands up match repentance what's a miracle police station match repentance what's a man sound go go match repentance Match your pretense. Match your pretense. Match your pretense. Match your pretense. Send your wamba. Match your pretense. Send your wamba. Match your pretense. Send your wamba. No i bardzo serdecznie polecam składankę Filofon. Tam jeszcze dużo różnych rytmów. Bardzo karnawałowa płyta. A tak w ogóle mi się przypomniało to reggae, bo ja miałem taki przesyt, zresztą o tym mówiliśmy troszkę. Zazwyczaj szukałem jakiegoś starego reggae. Ale może jak się już ciepło zrobi, to dobry pomysł, żeby więcej dubów i pogrzebać troszkę w tym także, co dzisiaj się robi w muzyce reggae. Reggae, na przykład wiesz, jaka płyta dostała Grammy, że najlepszą płytę reggae? Grammy w ogóle właśnie, nie wiem. Stinga Sagi. Nie ma się z czego śmiać, zaraz. Nie słyszałem, ale rzeczywiście. Także może jesteś z tym reggae troszkę z ten... Może się za bardzo tutaj tak. No. To reggae ewoluowało z tego wniosek bardzo. Zakończę wspólnie z Państwem przesłuchiwanie płyty. Oczywiście nie zakończę przesłuchiwanie całego tego trzypłytowego albumu. Będę do niego wracał. Album jeszcze raz przypominam, tytułem Soul of the Nation, superlatyw na temat Soul Jazz Records w naszej audycji nigdy nie brakowało, to są absolutnie genialni kronikarze tego, co w czarnej muzyce się działo, więc na zakończenie dzisiejszego spotkania z ową płytą Gary Bartz, świetnie Państwu przecież znany, bo często u nas gościł, artysta wszechstronny, grywający, no z tych, no ze wszystkimi, z Milesem oczywiście, jak dalej. I on powołał taki swój skład, który się nazywał Gary Bartz and Two Troop. And Two Troop działał 4 lata, z tego co wiem. Tam się przewinęli wszyscy właściwie. Grał i Rashid Ali, Ron Carter, i Woody Shaw, i w różnych składach. Posłuchajmy sobie takiego utworu z, zaraz, żebym się nie pomylił, bo ja zaraz chciałem... A, Celestial Blues. To jest utwór 71 roku. Thank you. brothers and sisters. Meditate, brothers and sisters. Let's contemplate. Let us talk to the heavenly bodies. Let us talk to the heavenly bodies. Yes. No absolutnie genialna muzyka. Muszę przyznać, że ja przy tych przy twórczości czarnych artystów z lat przełomu 60-tych, 70-tych, mówiąc kolokwialnie, wymiękam, bo to była jakaś taka niesamowita energia. To rzeczywiście scena londyńska moim zdaniem. Najbliższa jest temu w tej chwili ta nowa czarna jazzowa scena londyńska, temu, co mnie tak w jazzie zafrapowało. Zwłaszcza ta sprawa Gary Bartsa, Farrah Sandersa i artystów, których tu Państwu wielokrotnie przedstawialiśmy i nadal wydaje mi się, że ta energia, to sene vrati, no to tak, taka energia, takie czasy, taki ten charakter jednak walki o prawa sztuki amerykańskiej do tego, żeby znalazły one swoje właściwe miejsce w kulturze, w białej kulturze amerykańskiej, manifesty wszelakie i tak dalej, to dawało ogromną siłę owej muzyce. Co już się rozgadałem, przepraszam. A ja czekam z kolei na płytę Duran Johnson Indication. Pewnie słuchaczom Trójki znany artysta. No przede wszystkim czekają na tę płytę ci, którzy lubią taką bardzo klasyczną soulową muzykę. Duran Jones zadebiutował w 2016 roku, bardzo dobrą zresztą płytą. Pojawiła się w międzyczasie rejestracja koncertu. Na nową płytę trzeba było troszeczkę poczekać. No i cały czas czekamy, no bo 1 marca pojawi się w sprzedaży płyta. Płyta nazywa się American Love Call. Ja wybrałem utwór Long Way Home, bo już kilka tych utworów tak sobie wypływa. Ten Duran, który się z drugim Duranem połączył, założyli zespół Duran Duran? Myślę, że to nie do końca oni, bo tamci byli w białych garniturach i chyba niebiesko oczy, takie niebieskie oczy i białe, tak. A właśnie, jak to powie, niebiesko oczy? Nie. Tak. Niebiesko oczy. No, dokładnie. Wcale nie seplenie, niebiesko oczy. Brzmi rzeczywiście dziwnie. Blondyni. No a to Duran Jones, czarnoskóry mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Tak, cała ekipa jest ze Stanów Zjednoczonych. Proszę, jak ładnie brzmią. Always got my back. I'm just a long, long way. did not plan. We boarded on the ships to a promised land. From the time we hired together till the lonesome kind of camp, we don't walk it on our own, and it's a long way home. No cudnie. W takich tempach już się nie gra. Czasami niektórzy grają, ale... Nie, jak się nie gra właśnie. No ale gra, no bo oni po prostu wiedzą, że tak się grało, ale tak się gra, jak się nie gra. No niektórzy grają, nie tacy, co są świadomi, że tak się gra. Ale gdzie tam, jak włączysz radio na przykład takie normalne, co to najlepsza muzyka na świecie, w mieście, czy coś takiego, to tam tak się nie gra, no. Gra się, tak właśnie. Znaczy nie w tym radiu, ale się nie gra, się no. Tak gra. A gra się, no. Przeróżną muzykę się dzisiaj, no. A ty jakieś dziwne radio słuchasz. No, a mam jakieś inne wyjście, jak wchodzę na przykład do wielkopowierzchniowego sklepu nabyć mleko, bułkę i serek topiony? No tak, no ale kiedyś też takie rzeczy się grały w radiach troszkę inne niż na przykład Faro Sandersa na przykład, o. Ale na przykład teraz był wtedy Savage, był Modern Talking, fajny. Duran Duran. Limal. Duran Duran. To już mówiłem chyba, coś się powtarzam. Że... Georgia Animal Drove, to znaczy oczywiście. No tak, oczywiście. To jest 36-letnia dama uważana za najwybitniejszą pieśniarkę swojego pokolenia, ale... Ale też raperkę. No, a wiesz, co Mos Def o niej na przykład powiedział? Nie wiem, co Mos Def. Powiedział, że jest niesamowita i że łączy w sobie feeling Roberty Fleck, Niny Simone, Ellie, ale oprócz tego ma jeszcze coś więcej w sobie. Artystka wybitna i bardzo mocno wspierana przez przeróżnych artystów. Mieszkańca w Los Angeles w Stanach. W zeszłym roku wydała płytkę fantastyczną Overload tytułowej płyty. I teraz sobie posłuchajmy utworu These Are The Things I Really Like About You, w której pojawił się też Dudley Perkins, kolejny gigant. Breath away, that's what you do. Nobody does it like you. Make me so happy, all in the dream. Nobody, baby, with you. Make me smile when clouds are gray. Looking in your heart makes me feel okay. For rich or for poorer, we'll be great. It'll be okay. We'll be great. It'll be okay. Like when we make beautiful music together. The way you always wear the same sweater since the day I first met her. Looked like something granny was sport. To keep it short, it ain't about the outer. It's all about what's in you. I like you cause you're a winner. My chicken dinner on a plate. Sop you like a biscuit. Best bird I ever ate. Coolest name I'll ever date. And I ain't whistling Dixie. My, my. Such wonderful wit. Laughs so hard I had to take a backseat at the movies with her. She says I'm a cool cat. That makes her purr. That's what she likes about me. That's what she likes about me. I like the the things I really like about you. I really like about you. No super. Super, super, super. Pani, która określana jest jakoś taką nadzieją, że warto przysłuchiwać się i śledzić kroki. Pani Joy Crooks, która pochodzi z Londynu, w jej żyłach płynie krew irlandzka. Chociaż chyba ojciec pochodzący z Bangladeszu. No i muzyka też bardzo kolorowa. To już jest soul tak nowocześnie brzmiący. No, dopiero jest epka, więc płyta przed panią. Mnie najbardziej jakoś tak urzekły te utwory grane tylko i wyłącznie na gitarce. Don't Let Me Down. Pięknie pani śpiewa. Joy Crooks, Londyn. Wondering eyes, I see them all the time. While we roam east to west, just for you in my seven days. Best do those looks mean much more, 'cause you're so far from home. The crack in your eye invited all of this light. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, saw you crawl into my bed. Don't let me die. Don't let me down. Don't let me down. Rolling up, 'cause my high is never enough. In the night I set my legs open, made sure all my defenses were broken. Now you're fleeting like the smoke. Oh, our summer's on the Spanish coast. I had to lie to see you go, just to get you off of my chest. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, so you crawl into. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Oh, please don't let me down. Ah, oh, please don't, please don't, please don't. To zupełnie inne, Don't Let Me Down, inne, niż mi się wydawało. No to Georgia N. Muldrow w pieśni Bobby Dighty chyba.